وسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتاهين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن اجام مرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذو الكرم اللہ جل مجد کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تاریخ توصیف اور نفحۂ مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 26 پارے کا نام رکوع کا بقیہ حصہ آیت نمبر 8 کے دو الفاظ پر کل ہم نے بیان کیا تھا انہیں دو پر آج بیان کریں گے اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو ممکن ہے یہ پورا حصہ انہیں دو الفاظ کی تفسیر میں گزرے وقت ازروح وقت وقت روح رسول کی تعظیم و توقیر کرو تعظیم و توقیر کے لیے کل میں نے اس کے دیداتے کے طور پر کیا تھا جو محبت تعظیم و توقیر کے لیے ضروری ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے مظاہر جو غیر ذوی العقول اور جانوروں میں اور پتھروں درختوں میں پائے گئے ان کے کچھ تذکرہ میں نے کیا تھا اور کچھ کا تذکرہ انشاءاللہ آج کرتے ہیں. دیکھیے محبوب کو محب اشارہ کرے تو وہ اپنی جان تک مار دیتا ہے. کل انہوں نے ایسے واقعات بیان کیے محب اپنے محبوب پر ہر طرح سے قربان ہوتا ہے, اس کی برائی نہیں چاہتا, اس کی تکلیف نہیں چاہتا, اس کی عزت کو ہمیشہ بڑھاتا اور بڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, کام کرنے کا نہیں سوچتا. تو چونکہ کائنات کی ہر چیز کے محبوب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں تو کچھ واقعہ کل میں نے کیے تھے تو دیکھیے کیا کیا میرے آقا کی کون کون سی چیز محب ہے اور آقا کس کس کے محبوب ہیں اور کس طریقے سے ان چیزوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی محبت کی. مشہور واقعہ ہے اللہ جل مجد کریم نے ارشاد ہوا ایک طرح قصہ تو ون شکل قمر وہیں تولدوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم. محبوب اللہ اکبر, قیامت آ گئی کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا, چاند سخت ہو گیا, اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے, چلا آتا معاذ اللہ فخر اللہ. کافر اکٹھے ہوئے, انہوں نے سوچا کہ یہ ہر چیز جو کہتے ہیں نبی کر دیتا ہے تو چلو دنیا پہ زمین پہ تو اس کا جو ہے وہ چلتا ہے, جادو آسمانوں پر پہ تو نہیں نہ چلے گا. حبیب یمنی بھی آیا, اس نے بھی یہی کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو چاند کو دو ٹکڑے کر دو. اللہ ہو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آؤ. تمام روایتیں تو بیان نہیں ہو سکتی, صرف چند ایک کا تذکرہ میں کرتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نے مکہ نے آپ سے چاند دو ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے ایسا کر دکھایا. عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ آپ نے فرمایا تم اس پر گواہ ہو جاؤ. بخاری کی روایت نے دو دفعہ ہے شہدو اشہدو. مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح الفاظ منقول ہیں. مسلم میں حضرت ابن مسعود سے مربی الفاظ آپ نے فرمایا اللہم اشہد اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کہا آؤ جبل ابو قبیس پہ چلتے ہیں. آقا جبل ابو قبیس پہ گئے, آقا نے چودھویں کے رات کے چاند کی طرف انگشت شہادت کا اشارہ کیا, حکم ہوا چاند دو ٹکڑے ہونا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا, ایک چاند کا ٹکڑا اس طرف اور دوسرا آپ کے اس طرف. اب دیکھیے جب ہم اللہ کے ارشاد کو پڑھتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. حقیقت یہ ہے کہ رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے کہ اطاعت کرو. وہ چاند ہو, وہ سورج ہو, وہ درخت ہو, وہ جانور ہو, کائنات کی کوئی چیز ہو, حقیقت یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سور کا حکم ہے. رب کہتا ہے حقیقت میں وہ میرا حکم ہے, میں نے کہا ہے, جو میرا محبوب کہتا ہے اس کو مانتے جاؤ. تو ہم جمادات نباتات حیوانات کی حضور کی اطاعت کا حق پا لیتے ہیں کہ یہ فقط حکم خداوندی سے ہے, اللہ تعالیٰ ہی عزم دینے والا ہے, وہی حکم پانے والا ہے. بعد روایت میں ہے کہ آپ نے چاند شک فرما کر انہیں دکھا دیا اور اپنے رب کو اس پر گواہ بناتے ہوئے کہا اے اللہ تو بھی اس پر گواہ ہو. حاضر صحابہ کو گواہ بنایا لیکن مشرکین اسلام نہ لائے بلکہ ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا. انہوں نے کہا ہماری طرح اس نے معاذ اللہ استغفر اللہ چاند پر بھی جادو کر دیا ہے. حتیٰ کہ جو مدینے سے باہر سے مسافر آتے ان سے پوچھتے کہ تم نے کوئی جین چیز دیکھی آسمانوں پہ, تو مسافر کہتے کہ ہاں ہم نے عجیب چیز دیکھی, چاند چودھویں کا چڑھا ہوا تھا, وہ اچانک دو ٹکڑے ہوا, ایک اس طرف چلا گیا ایک اس طرف چلا گیا. ان شکایت کے وقت چاند آسمان سے ظاہر ہو گیا تھا بلکہ اس کے دو ٹکڑے ہوئے, ایک ہرا کی طرف دوسرا دوسری طرف, اور پہاڑ درمیان میں آ گیا تھا, رہے دونوں ٹکڑے آسمان پر. مطالبہ کرنے والے اہل مکہ نے یہ عجیب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, لیکن اس کے باوجود ایمان نہ لا سکے. ارے انسان تجھے تو زیادہ حق ہے, اللہ نے تجھے عقل دی ہے, آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, دل و دماغ دیا ہے, سوچ کہ جس محبوب کی باتیں پتھر مانے, درخت مانے, جانور مانے, سورج مانے, چاند مانے, ستارے مانے, ارے یہ ساری مخلوق ہے, جس محبوب کی بات خود رب کائنات مانے. سبحان, میں نے کئی وقت وہ حدیث پیش کی, بخاری میں ہے, سینا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان ربا کا یو سارو پھر تبا کا, اے محبوب آپ کی خواہشیں نفس پوری کرنے کے لیے اللہ جل مجد و کریم بڑی شتابی سے کام لیتا ہے. ابھی آپ کے دل میں خیال آتا ہے، وہ تو حدیث ہے قرآن دیکھیے نا، کہ محبوب کے دل میں خیال آیا، صرف نظر اٹھائی، ابھی زبان پہ لفظ نہیں آئے، رب کہہ دیا قد نرا سکر لوگا بج رہے کا پھر سنا فلاں یجنا کا چبلا تن پر رہا، محبوب ہم نے تیرا آسمان میں دیکھنا دیکھا، تو محبوب تیرے دل میں یہ خیال آیا نا کہ چبلا تبدیل ہو جائے، چبلا کعبہ ہو جائے، تو میں کعبے کا نام نہیں لیتا، خالد نبند یجنا کا چبلا تن کر رہا، محبوب جس کو تو چاہے اس کو چبلا بنا لے، جس پر تیرا دل چاہے، تو کعبے کو کہے تو کعبہ بن جائے، تو کسی اور کو کہے تو اور بن جائے، جس کو تو چاہے محبوب وہ چبلا ہو جائے۔ تو اس لیے جس کی رحمت نے انسانوں کو چاہیے کہ وہ بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مانے۔ اسی طریقے سے آپ کے اشارے سے بتوں کا گرنا، دیکھے بت کافر رب ان کی بار بار ان کو کہتا ہے، ارے نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کو بولتے لا ينفعوا لا يضرون، نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ بولتے ہیں، لیکن سبحان اللہ جب میرے محبوب اشارہ کریں تو معلوم ہوتا ہے وہ دیکھتے بھی ہیں وہ سنتے بھی ہیں۔ ارے جو پوجا کرتے ہیں ان کی تو سنتے نہیں ان کی تو دیکھتے نہیں، لیکن جب میرے محبوب اشارہ کرتے ہیں، فتح مکہ کے وقت جب حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ نے ہاتھ میں کوس لے کر ہر طرف اشارہ کیا اور ساتھ آیات کی تلاوت فرمائی، کوئی جایا لحق کو وضاحت الباطل ان الباطل کان ظہور کا آقا اشارہ کرتے جاتے ہیں اور بت عمد اونچوں کا گرتے جاتے ہیں، حالانکہ شیطان ان کو نیچے سے رفاق کے ساتھ سنبھال رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے ارد گرد 307 بت نصیب تھے، فجعل یطعنها بعود فی یدها فیقول وکل جعل حق، آپ نے ہاتھ کی چھڑی انہیں دبائی اور پڑا کہ جعل حق، تو سارے کے سارے اونگے منہ گر پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضرت کے پاس تشریف لائے، استلام فرمایا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا، فاتا علی صنم علی جنب البیت کان یعبدونہ قال وفی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر وحور آخر بسی سے فنا آتا فنا نے جال بتنا ہو جال حق کو وضاحت الباطل ان الباطل کا لہو کا آقا کریم، پھر اس کے پاس تشیل آئے جس کی کفار پوجا کرتے تھے، آپ کے دست اقدس میں کمان تھی، آپ نے ہر بت کی آنکھوں پر کمان مار کر پڑا، کوئی جال حق کو وضاحت الباطل، رہا بتوں کا آپ کے اشارے سے گرنا، جس پر یہ بے شمار روایات ہیں، یعنی ایک تو ہے کہ کوس لگائی، ایک میں ہے چھڑی لگائی، اور ایک میں ہے کہ صرف آقا نے اشارہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ تشریف آئے تو کعبہ میں 360 بت تھے، جن کے قدم ابلیس نے رساس سے مضبوط باندھ رکھے تھے، فجا وما ہو کبھی بہو فجا لہ بھی آتا کہیں، جب تشریف آئے تو ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے ہر بت پر ماری تو وہ منہ کے بل گر پڑا، آپ اشارہ کرتے تو وہ منہ کے بل گر پڑتا۔ اسے تبرانی نے کبیر میں یعنی نے دلائل ہوا میں بازار اور بہتی نے دلائل میں سکھ آرانیوں کے ساتھ نقل کیا، روایت کیا، خاک ہی نے بھی اسے نقل کیا، ولم یب یب کی بسنت استقل ساکت اللہ کفا ہی نہ انا حکان ساد تفن دل اردے، جس بت کے سامنے آپ کا گزر ہوتا وہ پشت کے بل گر پڑتا، حالانکہ وہ زمین پر گھڑے ہوئے تھے۔ ایرانی نے کبھی اس نے ذکر کیا، ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے، میں بھی برائے نبوا نے حضرت عبداللہ بن عمر سے اس کی مثل نقل کیا۔ تو اس لیے اور دیکھیے یوم بدر و حنین میں آپ نے جو سنگریزے پھینکے تھے، سبحان، ارے سنگریزوں کو ہاتھ لگے سنگریزے رب کی تصویر بولتے ہیں، کھانے کو ہاتھ لگے کھانا رب کی تصویر بولتا ہے، کہ کون سی کائنات کی کون سی چیز ہے، جس نے میرے محبوب سے پیار نہیں کیا، میرے محبوب سے محبت نہیں کی، میرے محبوب کی اطاعت نہیں کی. ان دونوں رضوات میں اچار توجہ بات یہ ہے کہ آپ نے بتی یا سنگریزے کی مٹھی بھر کر دشمنوں کی طرف پھینکی تو انہوں نے کہ ہر ایک کی آنکھ اور منہ میں داخل ہو گئی، سب بھاگ گئے. بدر کے دن مشرقین کی فوج مسلمانوں سے تعداد اثر کے اعتبار سے 3 گنا تھی. یوم حنین کو میدان ان کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تعداد میں مجاہدین رہ گئے تھے. آپ دشمنوں کی طرف بڑھے اور مٹھی بھر کر مٹی ان کی طرف پھینکی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح جاتے وہ آگے سے کافر بھاگ جاتے. اس قدر پھر آپ نے کس قدر مٹی پھینکی تھی، صرف مٹھی بھر، لیکن جب معاملہ کی حقیقت ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت ہی خوب ہے. اللہ کا ارشاد فلاں تک چلو ہوں بلا کن اللہ کا تلا ہوں وہاں رمیتا از رمیتا بلا کن اللہ رما، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اور وہ خیر محبوب جو تم نے پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی. سبحان یہ ترتیب دیکھی، فمار رمیتا اور جو تم نے پھینکی، مار رمیتا تم نے نہیں پھینکا، از رمیتا جب تم نے پھینکا. سبحان ہے یہ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کا طریقہ، بمار ملتا تو نے نہیں پھینکی، اگر ملتا جب تو نے پھینکی، بلا کن اللہ رما وہ تو رب نے پھینکی. سبحان ارے کیا شرک کے طعنے دینے والو، میرے محبوب کی گستاخیاں کرنے والو، جب اللہ جل مجد الکریم کا یہ مبارک طریقہ اقرار تو دیکھیے، بمار ملتا تو نے نہیں پھینکی، اگر ملتا جب تو نے پھینکی، بلا کن بلا کن اللہ رما وہ اللہ نے. ارے دیکھنے والے تیرے ہاتھ دیکھتے ہیں لیکن جاننے والے جانتے ہیں ان ہاتھوں میں رب کی قدرت ہے. یہ بسم اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ جس طرف اٹھتے ہیں سبحان اللہ، ہاتھ جس سب کا اٹھا گنی کر دیا موج بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام. یہ تو وہ ہاتھ ہے، وہ بازو ہے کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. ارے جو آپ کی انگلیوں سے ہاتھ کو لگ کر کینکریاں نکلتی ہیں، رب کہتا ہے محبوب جو تو نہیں پھینکی میں پھینک رہا ہوں. سورۃ الانفال ہے، جب اس حقیقت سے ادا ہو گئے اور ہم ہر قسم کا تعجب اور حیرت ختم ہو جاتی ہے. اب چند روایتیں سنیے، حضرت سلمہ بن عقبہ سے ہے، ہر غزوہ حنین میں حضور کے ساتھ شریک تھے، میں گھاٹی پر چڑھا تو وہاں ایک دشمن سے ٹکر ہو گئی، میں نے اسے تیر مارا جو غائب ہو گیا، معلوم نہیں کہ کیا بنا، تو دوسری گھاٹی پر تھی. ان کے صحابہ کی مجبوری ہوئی، صحابہ میری سمیت پیچھے ہٹے. اس وقت مجھ پر دو چادریں تھیں، ایک طے بند اور دوسری اوپر اڑی ہوئی تھی، طے بند نیچے گر رہا تھا. میں بھاگے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے صحابہ سواری پر تھے. ابن اکبر دشمن کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا ہے، جب طوفان نے آپ کو گھیر لیا تو آپ سواری پر سے نیچے تشریف لائے. ثم قام قدت من تراب الارض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهد الوجوه ثم خلق الله منهم انسانا الا بلا عينيه ترابا بتلك القبضه فولوا مدبرين فهزمهم الله. مٹھی میں مٹی لے کفار کی طرف پھینکتے ہوئے سما شاہ تل بجو، بگڑ گئے چہرے، الٹ گئے چہرے، پھر میں سے ہر انسان کی آنکھوں میں اس مٹی سے بھر گئی. وہ لوگ بھاگ اٹھے، اللہ تعالی نے انہیں شکست دے دی. پھر ان کے خلاف مجاہدین نے تفصیل کی ہو جائے، صحیح مسلم نے ہے، یعنی صحیح مسلم کتاب الجہاد میں جو الفاظ ہے مرد تو اللہ رسول اللہ فضا ہے. میں ابن اقوا کا حال بیان ہوا ہے، جیسے کہ حدیث کے صاحب کے الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں، آپ نے بھی اسی کو واضح فرمایا. یہ نہیں کہ رسول اللہ بھی بھاگ گئے، اس پر اجماع ہے کہ آپ کے لیے خصوصیت ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. کافروں نے کہا کہ بعد میں مسلمان ہوئے، ہم نے تیروں کی بارش کر دی کہ نبی کا ایک قدم پیچھے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں آقا کے قدم جمے ہوئے ہیں، جب قدم اٹھتا ہے تو آگے کی طرف اٹھتا ہے. اور آقا کہتے ہیں انا نبی لا قدم انا ابن عبد المطلب. تو الحمدللہ رب العالمین، وہ پتھر وہ درخت وہ کنکلیاں وہ مٹی آقا سے پیار کرتی ہے, آقا نے پھینکی تو ہر ایک کی آنکھوں میں جا پڑی. اور حدیث میں ہے خدا کی قسم سنگریزے پھینکنے کی دیر تھی, میں نے دیکھا ہے پر رات کی طرح پریکی چھا گئی وہ بھاگ نکلے. یہ واقعہ جن سبا سے مرمیان میں حضرت ابو عبدالرحمن ہیں جن سے امام احمد دارمی چارسی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ طبرانی دہقی نے نقل کیا ہے, اور سیدہ عبداللہ بن مسعود سے امام احمد الحاکم نے روایت کی. تو اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر میں بھی پھینکی اور حنین میں بھی پھینکی, اور اسی طریقے سے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کا نکلنا سبحان اللہ, یہ بھی پانی کا پانی کو بھی محبت ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو آقا کی پانچ انگلیوں سے پانچ دریا نکلتے ہیں سبحان اللہ, انگلیاں ہیں پھیل پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کے, ندیاں ہیں پنجاب کی جاری, واہ واہ ایسا پھیل جاری ہے کہ پنجاب کے جیسے پانچ دریا بہ رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے پانچ چشمے بہ رہے ہیں. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس پانی کو بھی پیار ہے. پانی کو حکم دیا بڑھ گیا تو بڑھ گیا, میٹھا کہا تو میٹھا ہو گیا, کہا چل تو چل دیا. جیسا میں نے کل بھی جو ہے وہ عرض کیا تھا کہ کنویں سے پانی بننے لگتے ہیں, آپ کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے تو آپ نے کہا انکم لا تدرک الماء کیا تاشو, کل تمہیں پانی نہیں ملے گا. آقا پہلے بتا رہے ہیں صحابہ کو کہ کل تمہیں پانی نہیں ملے گا. لوگ کہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا, کسی کو پتا نہیں. ارے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, کتاب الفضائل میں ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدر کا لفظ بولا ہے, صحابہ سنو کل تمہیں پانی نہیں ملے گا, تمہیں پیاس لگے گی, اس پانی کو تھوڑا سا پانی کا برس کو سنبھال لینا. اسی وقت میں ہم سو گئے اور گرمی آفتاب کی وجہ سے اٹھے, ہم حضور کے ساتھ وہاں پہ آگے چلے, پھر اترے تو وہاں تمہارے پاس پانی ہے. اور پھر ہاں یا رسول اللہ میرے پاس مشکل تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا, فرمایا لاؤ. میں نے حل کیا پیسے تھوڑا سا لے لو. لوگوں نے وضو کیا, اس میں سے تھوڑا سا پانی بچ گیا. فرمایا زیادہ ہرا بھی ہاں یا بقتادہ پہننا سیکون اللہ نبا, اے بقتادہ اسے محفوظ کر لو, آن قریب اس کی عظیم شان ظاہر ہوگی. جب دوپہر کا وقت ہوا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہلکنا اچھن قطعت الاناد, ہم پیاس سے ہلاک ہو گئے, برباد ہو گیا. کا تم ہلاک نہیں ہوئے اے صحابہ, ارے جن میں اللہ کا محبوب ہو وہ ہلاک کیسے ہو سکتے ہیں. ابو قتادہ لاؤ وہ مشکیبہ جس میں تھوڑا سا پانی تھا, احللی ہماری اس کا منہ کھول دو. کہتے ہیں میں نے منہ کھول دیا, فجعل یصب فیہ ویسکن الناس فذهب الناس علیہ. آپ نے اس سے اندھیرنا شروع فرمایا, لوگوں نے پینا شروع کیا حتیٰ کہ بھیڑ ہو گئی. فرمایا لوگوں ادخل ملا فکلکم فیفجر عن, ارے برتن بھر لو جو تمہیں بات کی پیاس میں بھی سیراب کریں. تمام لوگوں نے پانی پیا حتیٰ کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی باقی نہ رہ گیا. تو فرمایا ابو قتادہ تم بھی پیو. میں نے عرض کی آقا پہلے آپ فرمائیں. فرمایا نہیں, میں وہ آقا ہوں جو سب کو پلا کر پیتا, میں وہ آقا ہوں جو سب کو کھلا کر کھاتا, میں وہ راجپال ہوں امتی بھوکا رہے اور میں پیٹ بھر لوں, یہ نہیں ہو سکتا. ابو قتادہ پہلے تم پیے. اس مشکلہ میں سے پانی اسی طرح باقی, حالانکہ اسے 300 افراد نے پانی پیا. مسند امام احمد مسلم نے اس کو روایت کیا, تھوڑے سے پانی سے 300 آدمیوں کا سیر ہو کر پینا, پھر مشکلہ اسی طرح بھرا رہنا بلا شبہ تجزیے والی بات ہے. مگر جب ہم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, ہم نے اس رسول کو بھی بھیجا تو اللہ نے حکم دے دیا چیزوں کو, رسول کی بات مانو تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں. کثرت تصرف تو یہ تو سارا کچھ اللہ کا کام ہے. اسی طریقے سے کوئی ایک واقعہ ہو تو بیان کیا جائے. یہ تو واقعات کتنے ڈھیر ہیں کہ جو چیز میں عربی کرنا چاہتا ہوں جو آقا سے پیار کرتی ہے وہ اطاعت کرتی ہے. پانی کو کہا بھر جا, بھر گیا. کہا میٹھا ہو جا, ہو گیا. کینکروں کو پکڑ کے کہا کافروں کو بھگا دو, بھگا دیا. ایک مٹھی کینکر ہے, ایک مٹھی مٹی ہے, اور کہا کہ ہر کافر کی آنکھ میں جانا ہے تو ہر کافر کی آنکھ میں گئی. کھانے میں جیسا کہ آپ نے ہزاروں مرتبہ یہ حدیثیں سنی ہوں گی کہ آپ کی برکت سے کھانے میں اضافہ ہونا تواتر معنی سے ثابت ہے, کیونکہ یہ مختلف اوقات, مختلف مقامات, مختلف اوال میں وقوف بھی ہوا. کبھی شہر مدینہ کے اندر, کبھی اس سے باہر. ہاں, اس میں آپ نے لعاب دہن ڈالا یا دست اقدس اس پر رکھا یا اس پر ہاتھ پھیرا. اتنی راتیں ہیں کہ تھالی تو پیش نہیں کری کی جا سکتی. ایک دو سنیے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب جنگ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے آپ کو نہایت ہی پست آواز دیکھا. میں اپنی بیوی کے پاس گیا, پوچھا گھر میں کوئی شے ہے؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی پست آواز میں دیکھا. وہ میرے پاس چمڑے کا تھیلا لائی جس میں ایک سا جو تھے. ہمارے پاس ایک مہندا تھا, اسے میں نے ذبح کیا. اہلیہ نے جو پیسے میرے فارغ ہونے تک پیسے, اہلیہ نے جو پیسنے شروع کر دیے. میرے فارغ ہونے تک اس نے کام مکمل کر لیا, پھر اس نے ہانڈی چڑھا دی. پھر میں آپ کی خدمت میں چلا تو اہلیہ نے کہا اپنا معاملہ حضور پر اور صحابہ پر آشکار نہ کرنا. میں نے حاضر ہو کر سرگوشی کی. بیوی نے کہا دیکھیے سالن کام ہے, ایک سا جو ہے, آقا کی عادت ہے کہ وہ پہلے غلاموں کو کھلاتے ہیں, تھوڑا سا ہے. اگر آپ نے صحابہ کو بھی بتا دیا تو صحابہ کو ساتھ لائیں گے, پھر صحابہ کھا جائیں گے اور آقا پھر کہیں بھولتے نہ رہ جائیں. تو اے جابر, صحابہ کو نہ بتانا, صرف آقا کو بتانا. وہ کہتے ہیں میں گیا, میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا, آقا آپ کو بھوک لگی ہے, چلیے میرے گھر کے لیے میں نے تھوڑا سا کھانا میری بیوی نے آپ کے لیے تیار کیا ہے, تو آقا وہ تناول فرمائیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے سب کچھ بتا دیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا, سبحان یا اہل الخندق ان جابرا تبتانا فورا حیی علابکم. اہل خندق, جابر نے کھانا تیار کیا ہے, اسے کھانے کے لیے آؤ, سارے کے سارے آؤ. ہمیں تو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دوہرائے, اب کیا ہوگا, یہ اتنے صحابہ جائیں گے اب کیا ہو, اور ساتھ مجھے گھر میرے آنے تک نہ ہانڈی چولہے سے اتارو اور نہ اسے روٹی پکاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام لشکر صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے. بیوی نے مجھے سخت سست کہنا شروع کیا, ارے تو نے کیا کر دیا, میں نے کہا تھا صرف آقا کو بتانا, اوروں کو نہ بتانا. تو میں نے اسے کہا میں نے تیرے کہنے کے مطابق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا. اخرج تو لہا جینت فبات کا فیحا وبارکا سما احمد عائلہ برمتینا فباسا کا وبارکا. تو آقا آئے, کہا آٹا لاؤ, گھبراتے کیوں ہو؟ اب جب بیوی نے سنا نا کہ انہوں نے کہا میں نے تو ایسے ہی کہا تھا, تو کہا آپ نے ایسا کہا تو آقا اپنی مرضی سے لے آئے سب کو. کہا ہاں, تو کہا پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, جو لایا ہے وہ کھلائے گا بھی. وہ جانتے ہی ہے آقا آئے تو ہرا لاؤ, اب لال ادھر لاؤ. آٹا لایا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لواب دہن پاک اس میں ڈالا, ہانڈی میں بھی ڈالا, سبحان. اس کے بعد ہے روٹی پکاؤ, اور ایک ادیشی میں ہے کہا جابر کی بیوی کو کہ جاؤ اپنے ہمسایوں سے دو چار عورتیں ملا کر لاؤ, ان کو بھی ساتھ کہو کہ پکائیں. ہم الگ حق سمجھ اللہ لقد اکلوا حتى ترکوا وانحرفوا برمتنا لتا رت کما ہے یا اچیننا یا کما ہوگا. اس صحابہ کی تعداد ہزار تھی, سبحان, ایک ہزار صحابہ اللہ کی قسم سب نے سیر ہو کر کھایا. جب واپس آئے تو ہماری ہانڈی اسی طرح جوش مار رہی تھی. اور ہمارا آٹا اسی طرح محفوظ تھا. ارے آٹے کو کس نے کہہ دیا؟ ارے آٹا بھی پیار کرتا ہے, اس نے دیکھ لیا محبوب کا جواب دہنے پاک آ گیا, اب جتنا ہو اتنا رہوں گا, کام نہیں ہوں گا, ہزار کھا جائے لاکھ کھا جائے. پیار ہے نا, آٹے کو بھی پیار ہے, ہنڈیا کو بھی پیار ہے. جیسا کہ میں نے کل کے بعد سے آپ نے بیان کیا, بوٹی بولتی ہے آقا آپ میرے محبوب ہیں, مجھے نہ کھائیے, مجھ میں زہر ملا ہوا ہے, کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے. بخاری کی دوسری روایت میں ہے, یہ بخاری کتاب المغازی میں ہے, فرمایا داخل ہو جائے بھیڑ نہ کرو. آپ نے روٹیوں کے ٹکڑے فرما کر ان پر سالن ڈالا, ہانڈی اور تنور کو روٹی سالن لے کر ڈھانک دیا جاتا ہے. اسی طرح کئی مرتبہ کیا گیا, حتیٰ کہ صحابہ خیر ہو گئے. اس حدیث کی بہت ساری سندیں ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے ان اسلام سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی پست آواز سے بھوک محسوس کی ہے, کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگی ہاں. پھر وہ کچھ جو کی روٹی کے ٹکڑے لائیں, اس نے انہیں کپڑے میں ڈھانک کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا. آپ مسجد تشریف فرما تھے, ساتھ صحابہ بھی تھے, میں جا کر کھڑا ہو گیا. اب وہ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا, اگر روٹیاں رکھیں تو آقا صحابہ کو کھلا دیں گے, اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ کہیں خود روٹیاں نہ رہ جائیں. میں چپ کر کھڑا ہو گیا تو میرے آقا نے کہا چاہ تو جب وہ طلحہ نہ بھی جائے. ارد کی ہاں یا رسول اللہ, پھر کھانے کے لیے؟ ارد کی ہاں یا رسول اللہ. آپ نے تمام پانچ بیٹھنے والوں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا, بس چلو بھائی سب کے سب. اب کہتے ہیں میں دوڑا, میں نے جا کر حضرت ابو طلحہ سے ام سلمہ سے کہا کب جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن سے ولی سا نہ حضور صحابہ کو ساتھ لے آئے, حالانکہ کہ ہمارے پاس تو اتنا کھانا ہی نہیں ہے. کہ تم نے اسلام چاہتی ہیں اللہ ہو, کہا گا فکر نہ کرو, اللہ ہو رسول ہو عالم, اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے ہمارے گھر میں کیا ہے, اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے اور کس کو کتنا کتنا کھلانا ہے. سننا کا آتا آپ دیکھیے, ابو طلحہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ سے دیگر مسلمانوں کا استقبال کیا, آپ نے بڑا حلمی با ان دقیا ان میں سلیب انہیں سلیب جو کچھ لے آؤ. انہوں نے مزید روٹی پیش کر دی, آپ کے حکم کے مطابق ان پر گھی ڈال کر ڈھانک دیا گیا. یہ ہوتا ہے نا, ہم ڈھانکتے ہیں کسی چیز کو تو کہتے ہیں جو کوئی ختم میں رکھی ڈھانک دی گئی, ساتھ پانی بھی رکھ دیا, پھر بدلا بھی مانگ لی, تو یہ تو ساری چیزیں دقت ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ڈھانکو, ڈھانک دی گئی. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں, ثم قال فیہ رسول اللہ ماشاء اللہ ان یقول, پھر آپ نے مشیت الہی کے مطابق اس پر کچھ پڑھا. آج کا پڑھنے پہ بڑا مایا, جس قرآن پر جس چیز پر قرآن پڑھا گیا وہ کھانا حرام, جس پر دعا مانگی گئی وہ کھانا حرام, تو میرے آقا نے اس پر پڑھا اور فرمایا دس دس آدمی کا گروپ آتا جائے کھانا ٹریول کرتے جائیں. اس پر تمام لوگ آئے, انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا, ان کی تعداد 70 یا 80 تھی. اس روایت کو مسلم نے 9 طریق سے بیان کیا ہے, 9 سندوں سے, اور بخاری کتاب المناقب میں بعض روایت میں, یعنی جیسا مسلم احمد میں حنبل میں ہے کہ وہ نصف سا نصف مد یعنی جو تھے. حضرت حسین عبد المان بن ربیع سے دوسرے روایت ہے, ہم 130 آدمی حضور کے ساتھ تھے. آپ نے پوچھا تم میں سے کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو ایک آدمی کے پاس ایک ساتھ جو نکلے, انہیں ڈھونڈ لیا گیا. پھر ایک مشرق بکریاں چراتا ہوا آ گیا, اس سے فرمایا بکری بطور بیعیہ عطیہ دے دو. اس نے کہا عطیہ تو نہیں, ہاں خرید لو. آپ نے بکری خریدی اور اسے ذبح کر کے تیار کر لیا گیا. آپ نے اس کے جگر کو الگ بھولنے کا حکم دیا. یم اللہ میرے ساتھ کی نمبر ہو گیا اللہ حضر لہو رسول اللہ تعالیٰ حضرتن حضرتن من سواد بطنی. ہاں اللہ کی قسم ہم 130 آدمی تھے, آپ نے اسے ٹکڑے ٹکڑے فرما کر تقسیم فرمایا. جو حاضر تھے انہیں عطا فرمایا, جو غیر حاضر تھے ان کے لیے رکھ لیا, اسے دو پیالے میں ڈال دیا. ہر تمام نے جی بھر کر کھایا, ان میں سے جو بچا وہ ہم نے اپنی سواریوں پر رکھ لیا. سبحان اللہ. اب حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ تو مشہور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں باہر نکلا تو میں ایک راستے میں بیٹھ گیا، سبحان، بھوک کی وجہ سے اپنے سینے کو زمین پر رکھ دیتا، کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا، اسے میں راستے پر بیٹھ گیا جدھر سے صحابہ کا گزر ہوتا تھا، تو روایت میں آتا ہے کہ بعض روایتوں میں حضرت صدیق آئے، میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا تو میں نے کہا یہ میری باتوں سے میرے چہرے سے اندازہ لگا لیں گے بھوکا ہے، لیکن انہوں نے مسئلہ بتایا، آگے چلے گئے، عمر آئے آگے چلے گئے، عثمان غنی میں نے کہا یہ تو بھائی لوگوں کو کھلائیں گے، وہ بھی آگے چلے گئے، اتنی دیر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرے حال کو بھی محسوس کر لیا، سبحان، ارکی حاضر آقا لبیک، میں میرے ساتھ چلو، میں پیچھے ہو لیا، آپ گھر داخل ہوئے، مجھے بھی داخل فرما لیا، گھر میں ایک پیالہ دودھ پھکنا صاحب صفا کو بلا کر لاؤ، میں نے دل میں سوچا یہ میرے لیے کافی تھا، صاحب صفا کے لیے کہاں پورا آئے گا، اس کو تو میں ہی پی جاؤں گا، اور صحابہ آ گئے تو مجھے کیا ملے گا، اللہ دل میں خیال آیا، انہیں دیکھا اب آقا کا حکم تھا بلا کر لایا، تو ہے تم ہی نے پلاؤ، سبحان، ابھی رہ رہا تم ہی پلاؤ، ابھی رہ رہا کہتے ہیں ذہن میں آیا اب تو یہ کچھ نہیں، ابھی رہ رہا بچے گا، لم یکن و لم یکن من طاعت اللہ و طاعت رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا، کیا کرتا، میں نے دودھ پلانا شروع کر دیا، ہر صحابی نے دودھ پیا مگر دودھ کا پیالہ اسی طرح بھرا رہا، جب صحابیوں نے سیر ہو کر پی لیا تو حضور کی خدمت پیش کیا، فاخذ القد فبادا علی یدہ فنظر الی فتبسم، آقا نے پیالہ لیا ہاتھ میں رکھ میری طرح دیکھا اور تبسم کیا، اور حرابی رہ رہا اب میں تم رہ گئے، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، تھوڑا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، تھوڑا پیو، میں نے پیا، تھوڑا اور پیو، میں نے پیا، کہا اور پیو، میں نے پیا، آقا نے کہا جی ہرا اور پیو، وہ دلوں کے حالات جانتے ہیں، کہا آقا اور بغیر میں انگلی ڈالوں تو میری انگلی دودھ کو جا لگے، اتنا میں نے دودھ پی لیا ہے، آقا اب اور نہیں پی سکتا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا والذی، یعنی جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا لا والذی باث قبل حق ما اجد له مسئلے کا، کہاں ہو سکے جب کہ جس نے آپ کو بھیجا اب کوئی گنجائش نہیں، آقا اب کہاں ڈالوں، مجھے دو، میں نے پیش کیا آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی، پیا تو وہ ختم ہو گیا، ارے سبحان، یہ ہے دودھ کو پیار آقا، اب آقا تک پہنچنا ہے، راستے میں جتنے بھی پیے دودھ نے یہ سوچ لیا آقا تک پہنچنا ہے، شروع جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شریف جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا، بکری کا جگر 130 آدمیوں نے کھایا، ایک ساتھ جو بکری کو اتنے آدمیوں نے کھایا، پھر بکری حضرت عبداللہ نے ان پر لادا، اللہ حکمت، تو یہ ساری چیزیں کیا بیان کرتی ہیں، ارے محبوب کا ہاتھ محب کو لگ جائے محبوب پھولے کو نہیں سماتا، تو ان سب چیزوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیار تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، اسی طریقے سے جیسے پتھر کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طریقے سے جو ہے وہ اطاعت کرتے ہیں، جب جنگے خندق کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک پتھر آ گیا، صحابہ نے بڑا زور لگا، وہ پھونکتا نہیں تھا، صحابہ آقا کے پاس آئے، آقا سے عرض کی، ہماری قبائلیں آگے آ گئیں، آقا اب وہ ہم سے پھونکتا نہیں، فاخذ میں والا فقال بسم اللہ خدا رب در بطن فقطر الصلاه حجر، قدال لے کر اللہ کا نام لے کر اسے ماری، اس کا تہائی حصہ ٹوٹ گیا، سبحان اللہ، جب قدال ماری ٹوٹا نور نکلا تو میرے آقا نے کہا سبحان اللہ اللہ اکبر اوسی سے مفاتیح الشام واللہ انی لابصر قصور الحمر من مکان هذا، اللہ اکبر وہ مجھے ملک شاد کی چابیاں عنایت کر دی گئیں، ہے اللہ کی قسم میں یہاں کھڑے اس کے صرف محلات دیکھ رہا ہوں، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دوسری گول لگائی، اس کا ایک اور تہائی حصہ ٹوٹ گیا، فرمایا ہو تھی تم فاتح فارغ، وہ نہ ہی انی ورنہ ہے انی لا ابصرو المدائن و ابصرو کسروہا الابیض من مجھے ملک فارغ کی چابیاں دے دی گئیں. اللہ کی قسم میں مدائن شہر اس کے غیر محل یہیں سے دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے بسترہ پڑھ کر تیسری ضرب لگائی, باقی چٹان بھی اکھڑ کر ریزا ریزا ہو گئی. میں مجھے یمن کی چابیاں عطا کر دی گئی. اللہ کی قسم میں یہاں رکھا ہو کر صنعاء کے ابواب دروازے ملاحظہ کر رہا ہوں. اسے امام احمد نسائی نے کبری میں بیکی نے روایت کیا, امام حافظ ابو حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اسے حسن کہا. امام طبرانی نے عبداللہ بن عمر سے اسی کی نسل روایت کیا. حضرت امام بہتی نے عمر بن نوف و نسائی نے طویل حدیث سند حسن سے صحابی سے نقل کی. اس کا کچھ حصہ ابو داؤد نے بھی نقل کیا. اس میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ ماری تو وہ پتھر ریزا ہو گیا. تو وہ پتھر کو پتا چل گیا کہ اب کدال میرے محبوب کے ہاتھ میں ہے, اب یہاں نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. درختوں کی غلامی کل میں نے امام مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کی علام النبوہ سے پیش کیا تھا کہ درخت کی ٹہنی ٹوٹ کر آئی. سبحان مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سفر کے دوران ایک وسیع وادی میں اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے تشریف لے گئے, پانی کا برتن لے کر ساتھ ہو لیا. آپ نے دیکھا کوئی مکان سطر نہ تھا, کوئی پردے والی جگہ نہ تھی, تو وادی کے کنارے پر درخت نظر آئے. آپ نے ایک کے پاس جا کر اس کی ٹہنی کو پکڑ پر فرمایا, میں نے کہا دی اللہ یا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر. وہ درخت غلام بن کر آپ کے ساتھ اس طرح چل رہا تھا جیسے نکیل شدہ اونٹ اپنے مالک کے ساتھ چلتا. سبحان میرا کہیں کہیں پکڑے کہا چل میرے ساتھ درخت کو کہا. اب درخت یوں چل رہا ہے جیسے کیل ڈالی ہوتا ہے اونٹ کو, تو وہ ساتھ سر جھکائے ہوئے چلتا ہے. تو درخت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہے سر جھکائے ہوئے. حتیٰ کہ دوسرے درخت کے پاس آپ پہنچ گئے, اس سے بھی آپ نے یہی فرمایا تو وہ بھی غلامی کرنے لگا. ان دونوں کو آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے تم دونوں میرے لیے پردہ بنا دو. میں پریشان ہوا, شاید میرے پیر آنے کی وجہ سے آپ دور تشریف لے گئے. میں بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ آپ تشریف لے اور اس دونوں درخت اپنی اپنی جگہ پر واپس لوٹ گئے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک رابی حضور کی صدقے میں آڑا کہنے لگا, نعرف انک رسول اللہ, میں کیسے جان لوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان صاحب نے کہا نا یہ اللہ کے رسول اسلام کا ہے. میں کہا مجھے کیا معلوم کہ یہ اللہ کے رسول ہے. فرمایا اگر میں اس کھجور کے رچے کو بلاؤں وہ گواہی دے میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر کیا خیال ہے. کہنے لگا پھر مان لوں گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجوروں کے گچھوں کو بلایا, دخلا ہتھتا پھر ارد فجانا یگ کرو ہتھ ہتھا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گچھا کھجور سے نیچے آ گرا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آ کر آپ کی خدمت میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس کے بعد روایا جا واپس لوٹ جا, وہ اپنے مقام پر گیا اور وہیں جا کر لگ گیا. ارے گچھے ٹوٹتے تو لوگوں نے دیکھے ہوں گے لیکن گچھے واپس میرے آقا کے حکم سے جا کر جڑ گئے. سبحان اللہ. واپس اسی جگہ جا کر جڑ گیا اور وہاں سے جدا نہیں ہوا. وہ رابی آقا ایمان لے آیا اور اللہ اکبر. ایک روایت میں تو آقا وہ رابی بھیلا اور کہا کہ میں جا کر اپنی بستی میں آپ کی نبوت کا چرچا کروں گا, لوگ مان گئے تو بہتر, نہیں تو آتا میں تو آؤں گا, میں تو اب آپ کی حالت میں رہوں گا, میں تو نہیں جاؤں گا. حضرت یا بن برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزیں ایسی دیکھی جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی, نہ میرے بعد کوئی دیکھے گا. بہت لمبی حدیث ہے کہ حضور کے ساتھ میں سفر میں تھا, ایک جگہ آپ نے روایا کوئی ایسی شے ہے جو سطر کا کام دے, جو پردے کا کام دے. ہلکیا ایک درخت ہے لیکن وہ سطر کے لیے کافی نہیں, میں اس کے قریب کچھ ہے ہر چیز کے قریب ہے، ایک اور درخت ہے لیکن وہ دور ہے، آتا وہ درخت ہے وہ پتلا ہے، وہ تو فصل کا کام نہیں دے سکتا، سنا تو اور یا رسول اللہ ہے لیکن وہ دور ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو کہو مل جائیں، سبحان اللہ، اور دونوں کو کہو آقا کہتے ہیں مل جائیں، وہ دونوں درخت چلنے لگے اور چل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ رفا حضرت کے بعد ہے واپسی کا قید ہو، میں نے کہا تو وہ دونوں اپنی جگہ لوٹ گئے۔ اللہ اکبر سبحان، یہ بھی الحمدللہ امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، امام ابو نعیم نے دلائل نے، امام دہقی نے دلائل نے، ابن کثیر کہتے ہیں یہ متعدد چرچے جیدہ سے یعنی بہترین سندوں سے یہ روایت جو ہے مروی ہے۔ امام مسند امام احمد جلد نمبر چار میں سوا نمبر 170 میں اس کو بیان کیا گیا، اس لیے میں بے شمار روایتیں ہیں، کم از کم 10 صحابہ کرام سے یہ مروی ہیں، حضرت عمر، حضرت بین، حضرت جابر، عبداللہ بن عمر، حضرت مرادہ، ابن مسعود، حضرت غلام بن سلمہ، حضرت یعلہ بن امیہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کے تمام صحابہ کرام نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ تو وہی بات پھر میرے بھائی کیا کریں گے، کہاں تک چلیں گے، سبحان اللہ۔ وقت کی تیز لگامیں روک دیتی ہیں، رک جا، کیا بیان کر رہا ہے، کہاں تک بیان کرے گا، کیا کچھ بیان کرے گا، او ہو سبحان اللہ۔ اور میں تو پھر کہا کرتا ہوں کہ یہ بیان کر کے کہ وقت کم ہو گیا، ہم اپنی عزتیں رکھ لیتے ہیں، عزتیں بچا لیتے ہیں، وگرنا ارے وقت ہوتا بھی تو میں کیا کر لیتا، کہاں میں اور کہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو آقا کے ساتھ محبت، آقا کی اطاعت، آقا کی عزت، آقا کی عظمت، آقا کی توقیر، اس پر بیان ہو رہا ہے۔ ابھی بیان ہوا ہے صرف درختوں کا، پتھروں کا، سجیوں کا، جانوروں کا بیان، انشاءاللہ ابھی آگے کب انشاءاللہ اس پر مزید روشنی ڈالی جائے گی۔